Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parar. Queríamos ter viaxado hoxe até a Argentina, mas non chegaron a tempo as reservas. Por tanto, imos improvisar un Commons Baby con cancións para namorar, escachar, aspirar, sentir, beber e nin compumpear. Comezamos. Viaxamos primeiro ata Francia para enamorarnos do último lanzamento do selo Another Record, o segundo disco dos Ludmilla, Like a Bliss, un quinteto francés que teñen como seña especial un acordeón, por veces francés, por veces ruso, co que ousan mesmo facer unha versión do mítico Henry Lee de Nick Cave nos seus directos. Nos ficamos enjasgados neste namoradeiro I'm Falling Love, desta vez co acordeón afrancesado. Ainda non viaxando a Arxentina, desde Barcelona chega o último de Holly, banda dunha persoa só que leva desde o 2003 editándose e editando a outros máis desde o selo Holly Rook, o Grallo Santo. Esa persoa só é o arxentino Mariano Giudice, eis a conexión. E imos escoitar Another Piece, outro naco, recollido do seu último álbum, Newberry. Agora imos sentar no sofá vermello de Juan Mateos, granadino. Con inicios de cantautor, comezou no 2006 unha nova xeira máis electrónica e máis pop. E pasou a chamarse Sofá Rojo. O seu disco de debut chamouno El Bote de Champú. E en outubro do pasado 2007 envolveu o seu sofá en papel de celofán. Aspirar é a canción que imos escoitar e o que debería eu facer co chan do meu andar. Yours, baby. Seguimos ancorados en outubro do 2007, mas desta vez regresamos a Francia para deixarnos industrializar polo trío Fresh Body Shop, banda liderada por Pedro, que non sabemos se terá sangue ibérico, porque pouco máis sabemos del, ademais do nome. El canta, compón e mete o piano e a voz, flanqueado por Olivier no baixo e Figen na batería. Descubrímolos nun dos compilados de Netblock, sitio do que xa vos falamos no anterior Commons Baby. Fan música con bastante de rock e anacos de industrial, e por veces fan cousas como este All Your Never Felt, que foi o que nos fixo reparar neles, a nós e aos de Netblock. Tirámolo do seu Tasteless, que máis ben é todo o contrario. Sabe e sabe moito, sabe ao que nunca sentiches. Traemos estrea galega. Un par de Commons Baby atrás xa os tivemos por acá coa súa canción homenaxe a John Balan. Hoxe regresan para presentar o seu casete debut Grandes Éxitos, como se chamou tamén un compilado do Siniestro Total, a quen lembran bastante estes mozos. Os primeiros, os dos primeiros tempos, os máis punks, os da movida viguesa. Eles son Novedades Carmiña, que sei que andan por Madrid. Porén, este venres regresaron a Compostela para dar un concerto presentación do disco, que podedes baixar, se queredes, desde a web da Regueifa Plataforma. Puro punk, pura diversión, dame de beber. Parece cousa do demo. Commons, baby. Xa marchamos. Marchamos con outro recunque, Josh Woodward, que na semana pasada camiñaba pola lúa e hoxe móstranos o seu lado oculto, máis roqueiro, máis de As Xuxas, Dirty Wings, o disco onde topamos esta faixa moito fixe, breve máis aditiva, Nincompoop. Comeza a canción cantando aquilo que dicía Forrest Gump: parvo é quen fai parvadas. E vos, non sexades parvos, escoitade música libre e espalladea polo mundo adiante, porque compartir non é roubar. Commons, bye bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, sim, muito fixe. Lester's done it all. California just ignored the writing on the wall. Then the herds and perks of group leave behind that nigga poop. And Lester is a dimwit, and I've known my share of fools. He's bringing down the system and he's breaking all the rules. Then the herds and perks of group leave behind that nigga poop. And watch it run away. Here is hard. 9. 9.